Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Fussilet suresi 33. ayeti kerimesi ile başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihan ve qala inneni minel muslimin." İnsanları Allah yoluna çağıran, doğru dürüst işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha iyi sözü kim olabilir? Falancalardanım, filancalardanım, falan cemaattenim, filan gruptanım. Evet, Allah diyor ki, en iyi sözlü, en doğru sözlü kimdir? İnneni minel müslim, ben Müslümanım, bitti. Başka bir özelliğini saymaya gerek yok. Ben Müslümanım dedin mi iş bitti. Falancadan, filancadan, falan yerden, filan yerden demeye gerek yok. Falan cemaatten, falan imamdan demeye gerek yok. Rabbimiz diyor ki, en güzel sözlü olan, en güzel sözü söyleyen, en güzel gruba, en güzel sisteme, en güzel yola uyan kimdir? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İnsanları Allah yoluna çağıracaksın. Doğru dürüst işler işleyeceksin ve ben Müslümanlardanım diyeceksin. En doğru sözlü, en iyi sözlü kimse budur. En iyisini bu söylemiştir sözün diyor Rabbimiz. Öyleyse biz de Müslümanlardanız diyelim, başka bir kimlik aramayalım kendimize. Evet, sen de mi onlardansın, sen de mi bizdensin? Adam böyle soruyor, ne demek o? Bizdensin ne demek? Sen de mi bizim partidensin, sen de mi bizim kulüptensin, sen de mi bizim... Falan dansın filan dansın. Gerek yok, Müslümanız dediysek, Arap da olsak, Acem de olsak, siyah da olsak, beyaz da olsak, tamam bitti iş. Biz Müslümanız diyorsak, kardeşiz hepimiz, aynı yoldayız diyeceğiz. 34. ayet. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ İyilikle kötülük bir olamaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost gibi olur. İyilikle kötülük asla bir olmaz. Sen kötülük yapana bile iyilik yapmaya çalış. İdfa billeti hiye ahsen. İyilikle cevap ver. İyilikle, güzellikle, tatlılıkla karşı taraftaki insanla arayı bulmaya çalış. Böyle olursam, sen kötülük yapana bile iyilik edersem, taş atana bile ekmek atarsam, ve izel lezi beyneke ve beynehu adavetun, kennehu veliyyun hamim. Evet, sen eğer böyle yaparsan, o vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan bir kimse bile candan bir dost gibi olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ganimet malları dağıtırken gözettiği, ganimet malları dağıtırken uyguladığı sisteme bakıyoruz. Birilerine 100 deve veriyor. Bir daha verir misin diyor. 100 deve daha veriyor. Üçüncüyü istiyor. 100'ü de veriyor. Kavmine ve kabilesine gidiyor. Ben bugüne kadar en nefret ettiğim insan o idi. Ama ondan daha cömert, ondan daha iyi bir insan görmedim. Gelin hep birlikte Müslüman olan diyor. Geliyorlar, kabile olarak Müslüman oluyorlar. 300 deveyle bir kabilenin Müslüman olması. Evet, ganimet mallarından dağıtırken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı uygulamaları bizler için de ibrettir. Mutlaka onları uygulamak zorundayız. Adama ufacık, basit bir kitap hediye ediyorsun. Seni her gördükçe hürmet ediyor. Aman diyor, ne güzel bir kitap verdin, onu okuyoruz, çoluk çocuk bakıyorlar. Bir çay ısmarlıyorsun. Bir pastaneye giriyorsun, baklava yediriyorsun. Adam onu yıllarca unutmuyor. Evet, iyilik daima iyidir. Sen kim olursa olsun daima iyilik yolunu tercih et. İyilikle mukabelede bulun, karşılığı iyilik olarak ver. Sana düşman bile olsa onun dost olduğunu görürsün. İşte Fussilet suremizin 34. ayet-i kerimesi bize bu gerçeği öğretiyor, anlatıyor. Buna göre yaşayayım, kötülük yapana bile iyilik edeyim. Allah'ın emrini tutarak, Allah'ın bu ayetine uyarak kim olursa olsun kendi tarafınıza çekin. Basit bir çay, basit bir dolmuş parası bile insanı Müslüman etmeye veya Müslüman olmaya veya Müslümanca yaşamaya sevk eder mi? Evet, sevk ediyor. Bunun tecrübe edilmiş pek çok örnekleri var. Bir kişinin parası yok, ev tıklıyor. Para veremiyor, parası olmadığı için dolmuşa binemiyor, otobüse binemiyor. Gel kardeşim dediğinde onun dolmuş parasını, otobüs parasını verdin, beraberce gittin mi? Kardeş kardeş konuştun mu? Tamam. O bir dolmuş parası ile sana yönelmiş oluyor, dolayısıyla İslam'a yönelmiş oluyor. Dolayısıyla bunları değerlendirmeye çalışalım. Değerlendirme modelimiz bu olsun. Daima kötülükleri iyiliklerle savmaya çalışalım. Fussilet suremizin 34. ayeti kerimesi mucibince. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Bu güzel davranış ve duyguya ancak öfkesine engel olmak ve eziyetlere katlanmak suretiyle sabreden kimseler elde eder. Kolay da değil tabii bu. Yani kötülüğü iyilikle savmak, bu şekilde herkese çay ikram etmek, güler yüz ikramında bulunmak veya otobüs parasını, dolmuş parasını verivermek, karnını doyuruvermek kimin işidir? Sabırlı, dirençli kimsenin işidir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Bu güzel davranışı ancak akıl, tedbir, hayır ve mutluluktan bol nasibi olanlar elde eder. Kolay değildir bu ama bunu yapalım. Rabbimiz böyle söylüyor. Kolay değildir bu ama sabırlı ve dirençli olalım. Bu konuda insanları davette, insanları dine çağırmada bu yöntemi tercih etmek suretiyle onlara bu şekilde tatlı davranarak, onlara bu şekilde güzel davranarak, onların kötülüklerinden emin olalım. Onları İslam'a, Müslümanlığa davet etmiş, vaaz-ı nasihat etmiş olalım inşallah. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Şeytandan gelen kötü bir düşünce, bu tür iyilikleri yapmaya karşı seni dürtecek olursa, evet, şeytani güçler her an faaliyette. Şeytanın istirahati yok, şeytanın tatili yok, şeytanın dinlenmesi yok. Her an şeytan vazifesini yapıyor. Sen de böyle bir iyilik yapmak istedim. Birinin karnını doyurayım, birinin otobüs parasını verivereyim, dolayısıyla bunu kazanmış oluruz dedim. Hemen şeytan devreye giriyor. Verme kardeşim, yedirme kardeşim, ne yapacaksın? Paran eksilir, fakirlersin, şöyle olur, böyle olur diye seni kötü yollara, yani o hayrı yapmamaya, o iyilik davranışı o kimseye yaptırmamaya çalışıyor. Eğer böyle bir şey olursa, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, seni böyle bir dürtü, böyle bir vesvese dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ, Allah'a sığın, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, çünkü o hem işitendir hem de bilendir. Ona işi daima ona sığınmak suretiyle, onun işitici ve bilici olduğunu bilmek suretiyle yardımı ondan iste. Allah her zaman ve her zeminde yardımcımızdır. Ama şeytani dürtüler bizi değişik zaman ve zeminlerde bu şekilde iyi davranışları yapmamaya karşı kışkırtırlarsa hemen Allah'a sığınıp onu hatırlayıp onun işitici ve bilici olduğunu bilerek iyilik yapmaya devam edeceğiz. 37. ayet. وَمِنْ آيَاتِهِ. O Allah'ın ayetlerindendir. O Allah'ın alametlerinden ve işaretlerindendir. اَلَّيْلُ وَالنَّهَارِ. Gece ve gündüz. Her gün gördüğümüz için dikkatimizi çekmiyor. Devamlı gündüz oluverse ne yaparız? İstirahat edecek zaman bulamayız ve insanlar çalışıp çabalayacağız diye çatlar patlar ölürler. Devamlı gece olsa ne yaparız? Evet, insanlar devamlı gece olsa ortalığı aydınlatıp da iş güç görecek, tarlada, tapanda, bahçede çalışacak imkan bulamazlar. Ama her gün gördüğümüz için dikkatimizden kaçıyor. Allah da hatırlatıyor Fussilet suresinin 37. ayetinde. Gece ve gündüz, güneş ve ay, Allah'ın varlığına, birliğine işaret eden alametlerinden ve işaretlerindendir. Evet. Gece ve gündüz, veşşemsu vel kamer, güneş ve ay. Evet, ay tutuldu, güneş tutuldu. Ne oldu? Ortalık karar verdi. Öğlen esnasında ortalık karar verdi. Devamlı kara olsa, devamlı ortalık kararı verse ne olacak? Ne yapabiliriz? Gücümüz yeter mi güneşi getirmeye veya değişik aletlerle, projektörlerle ortalığı dünyayı aydınlatmaya imkanımız var mı? Yok, mümkün değil. Allah bir güneşle tüm kainatı aydınlatıveriyor. Öyleyse onun ayetlerinden olan gece ve gündüzü iyi değerlendirin. Kulluğumuzu gece ve gündüz tam yapın, güneşin ve ayın sizin emrinize verildiğini, sizin ısı ve ışık kaynağınız olduğunu, hesabınızı yapmak üzere, ayınızı, gününüzü bilmek üzere ayın da sizin emrinize müsahhar kılındığını bilin. La tescudu lişşemsi ve la lilkamer. Ay ve güneş daha büyükmüş diye, yıldızlara tapanlar gibi, aya ve güneşe tapanlardan da olmayın. Aya ve güneşe secde etmeyin. Ayı ve güneşi tanrı ve ilah kabul etmeyin. Evet. Ya neyi ilah kabul edeceğiz? Ya neye secde edeceğiz? Vescudu lillahi'llezî halakahunne in kuntum iyyahu ta'budû. Evet, secde ayeti okuduk burada. Fussilet suremizin 37. ayeti kerimesini okuduk. Burada Rabbimiz vescudu lillahi, Allah'a secde edin diyor. Hemen secde edeceğiz. Bulunduğumuz konum ne olursa olsun. Abdestli olsak da abdestli olmasak da fark etmez. Bu ayeti işiten herkes, dinleyicilerimiz hemen secde edecek. Hanımefendi makinasının başında dikiş yapıyor, nakış yapıyor. Makinenin üzerine secde edecek. Şoför kardeşimiz arabasını sürüyor. Dağıtıma çıkmış. Hem bizi dinliyor, hemen secde edecek direksiyonun üzerine. Eşeğine, devesine, katırına binmiş kişi bizi dinliyorsa hemen eşeğinin semerine secde edecek. Çünkü Resulullah zamanında insanlar hem Kur'an okuyorlar hem de secde ayeti gelince devenin semerine secde yapıyorlardı. Mümkün olursa kişi kıbleye dönerek abdestli vaziyette de secde edebilir. Ama ileriye koyar isek unutulur. Dolayısıyla secde üzerimize bir borç olarak kalabilir. Bu yüzden anında yapmakta fayda var. Siz secdeyi Allah'a yapın. Allah'ın önünde secde edin. Secdenizi Allah'a yapmak suretiyle onun önünde boyun eğin, boyun bükün ve secdeyi ona yapın. Ellezî halakahunne, sizi o yaratmıştır. İn kuntum iyyahu ta'budû. Eğer siz ona kulluk ediyorsanız, evet, ona kulluk ediyorsanız, o mutlaka her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Siz sadece ve sadece Allah'a kulluk ettiğinizi söylüyorsanız, ben Müslümanım diyorsanız, başkasının önünde eğilmeyin, secdeye varmayın. Rükû edercesine başkasının önünde eğilmeyin ve secdeye varmayın. Evet, Rabbimiz bu şekilde bu gerçeği de bize bildirdi. Aya, güneşe secde edilmez. Puta, heykele secde edilmez. Aciz insanların önünde eğilmez ve secde edilmez. Sadece ve sadece Allah'a secde edilir. Allah'a kulluk yapılır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kadının kocasına itaatını ortaya koymak için şu şekilde buyuruyordu. Eğer ben Allah'tan başka bir kimseye secde edileceğini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. O da mümkün olmayacağı için kadın kocasına itaat edecek. Allah'ın emirleri, peygamberin emirleri ve kocasının emri üçüncü sırada gelecek. Onun dışında kimseye secde edilmez, onun dışında kimsenin önünde eğilmez, kimseye hiçbir zamanda ve hiçbir şekilde secdeye varılmaz. 38. ayet. Ve in istekberu fellezine inde rabbike yusebbihune lehu billeyli vel nehar ve hum la yesemun. Eğer insanlar sadece Allah'a secde etmeyi kibirlerine yediremezlerse, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar. İnsanlar Allah'a secdeden uzak duruyor. Secde etmemek için bahaneler arıyorlar. Başkalarının önünde eğiliyor, ayaklarını öpercesine eğiliyor, Allah'ın huzurunda eğilmiyor, secdeye varmıyor. Niye? Kibirinden dolayı. Kibirleniyor, gururlanıyor, havalanıyor, makamına, zenginliğine güveniyor ve kibirlendiğinden dolayı Allah katında sevap olacak bu secde içini Allah'ın önünde yapmıyor da kendisini günaha sokacak, şirke sokacak kişilerin önünde eğilmeye çalışıyor. Dikkat etsin o insanlar, Allah'ın huzurunda hiç usanmadan, bıkmadan ona secde eden melekleri vardır. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca meleği vardır. Onlar devamlı usanmadan, bıkmadan Allah'a secde ediyorlar. Allah'ın önünde eğiliyorlar. Evet, 39. ayet. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerindendir, alametlerindendir, işaretlerindendir. اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً Evet. Toprağı kupkuru görüyorsun sen. Toprak, Kasım ayı gelince kupkuru oluyor. Toprakta biten bir şey yok. Hepsi Eylül ve Ekim aylarında bitmiş, sararmış, kül ufak olmuş. Toprak kupkuru vaziyette. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Evet. Onun üzerine biz yağmuru yağdırınca hemen kımıldanıp kabarır ve harekete geçerek hayata uyanıverir. Evet. O Rabbimizin gönderdiği rahmetle, yağmurla o toprak kıpırdanır, harekete geçer ve içerisindeki tohumları, çekirdekleri, bitkileri yeryüzüne fışkırmak üzere onlara hareket emrini veriverir. Ölü olan o toprak Allah'ın gönderdiği rahmetle, yağmurla böylece harekete geçiverir. İnnellezî ehyâhâ lemuhyil mevtâ innehu alâ külü şeyin kadir. Yeryüzüne böylece can veren muhakkak ölüleri de diriltecektir. Binlerce senedir toprakta yatan ölüleri de böylece diriltip mahşer yerinde toplayacaktır o Allah. Şüphe yok ki onun her şeye gücü yeter. Şüphe yok ki onun gücü her şeye yetiyor ve yetmektedir. 40. ayet. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yahfevne aleynâ. Efemen yulgâ finnâri hayrun emmen ye'tî âminen yevmel kıyâme. İ'melû mâ şi'küm innehu bimâ te'amelûne basîr. Ayetlerimizi inkar edip, küfredip, yalanlayıp anlamını saptıranlar bize gizli ve kapaklı kalmazlar. Yeryüzünde Allah'a karşı çıkan, Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi reddeden kimseler, Allah'a hiç gizli kapaklı kalır mı mümkün değil. Allah herkesin her türlü yaptığını bilmekte, hatta kalplerden geçeni bile bilmektedir. Evet. Efemen yulqa finnâri hayrun, emmen ye'ti âminen yevmel kıyâme. O halde şu iki kişiden hangisi daha hayırlıdır? Ateşe atılmaya mahkum edilen mi, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelecek olan mı? Hangisi daha hayırlı? Düşün. Düşünmek suretiyle bul gerçeği. Biri Allah'a inanmak suretiyle, kıyamete inanmak suretiyle, hesaba kitaba inanmak suretiyle cenneti elde ediyor. Biri de ebedi ateşi hak ediyor. Hangisi hayırlı? Cennet daha hayırlı tabii. Ateşe girmek mi hayırlı, cennete girmek mi hayırlı? Öyleyse اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Ne dilerseniz yapın. Şüphe yok ki o bütün yaptıklarınızı görmektedir ve bilmektedir. Allah hepsini görüyor. Hepsini biliyor. Kim ne yaparsa yapsın, iradesine uygun hareket etsin kişi. Allah irade vermiş. Tercih olarak hangisini yaparsan yap. اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ Dilediğini yap. Ama Allah hepsini görmekte ve bilmekte. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehum ve innehû lekitâbun azîz. Onlar ki Kur'an kendilerine geldiği zaman onu tanımayıp gerçekleri örtbas edip reddettiler. Halbuki o eşsiz, üstün, değerli bir kitaptır. Evet, kitap kendilerine gelince Allah'ın gönderdiği son peygamber bu son kitabı o günkü müşriklere takdim edince, ulaştırınca inanmadılar. İnanmaya yanaşmadılar. Arkalarına atıverdiler. Olmaz bu, geçmişlerin masallardır diyerek o Kur'an'a inanmamakta direttiler. Halbuki o Allah tarafından indirilmiştir. Değerli ve üstün bir kitaptır. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ Evet. O kitap ki, o değerli kitap ki, Allah tarafından son peygambere indiren o Kur'an ki, ne geçmişte ne de gelecekte onun hükümlerini iptal eden bir kitap gelmiştir. Batıl ve boş şeyler ona zarar veremez. Evet. Kendi yazdığı kitabı adam bu ayeti yazıyor. Kendi yazdığı kitabın içinde batıl olmadığını, boş şeylerin olmadığını söylemek için bunu getiriyor beyitlerin arasına. Olur mu böyle şey? Bu Allah'ın kitabı için söylenmiş. Senin benim kitabı için olmaz bu. Sadece Allah'ın kitabı için geçerlidir. Ama adam yazmış. Evet, benim bu kitap, benim bu yazdığım kitap sağından, solundan, önünden, arkasından kendisine batıl ve boş şeylerin gelmeyeceği kitaptır diyor. Sadece Kur'an için geçerli bu. Bir başkasının yazdığı kitap için bu geçerli değil. Ama adam yazmış kitabına. Olur mu böyle şey? Olmaz. Sadece Allah'ın kitabı 14 asır önce indirilmiş. Kıyamete kadar da muhafazası, sigortası Allah katındadır. Hiçbir batıl bulaşamaz. Hiçbir kimse bu Kur'an'ı değiştiremez. Ne bir harfini ne bir ayetini. Ama adam kendi kitabını değerli kılmak için böyle söylemiş. Söyler mi? Söyler. Dünyada kimsenin ağzını bağlayamazsın ki. Herkes istediğini söylüyor. İstediğini alıyor, istediğini veriyor. Dolayısıyla bu şekilde kitap yazıp da kitabının bu şekilde olduğunu söyleyenler de var. Her şeyi yerli yerince yapan ve her türlü güzel övgüye layık olan Allah tarafından indirilmiştir bu kitap. Öyleyse Allah tarafından indirilen kitabın özelliğidir, vasfıdır, sıfatıdır bu. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Önden veya arkadan bu kitaba batıl ve boş şeyler ilişemez. Bitti. Onun dışında hangi kitap olursa olsun batıl olabilir, hurafe olabilir, içerisinde bid'at olabilir, içerisinde uygunsuz, isabetsiz görüş ve fikir olabilir. Ama Allah'ın kitabında bu asla olamaz. Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusuli min qablike inne rabbeke lezu mağfiratin ve zu ikabin elim. Ey Muhammed, zaten sana söylenen ancak senden önceki peygamberlere de söylenen sözlerdir. Muhakkak ki senin Rabbin bağışlayıcıdır ama aynı zamanda en şiddetli şekilde ceza vermeye de güç yetirendir. Bitti. Allah gafurdur, rahimdir. Tamam ama ve zu ikabin elim diyor Allah. Allah'ı gafur ve rahim olarak, bağışlayıcı ve acıyıcı olarak bilmekle birlikte ve zu ikabin elim. Evet, azabının, acıklı azabının da var olduğunu bileceğiz. Öyle tanıyacağız Allah'ı. Tek taraflı Allah tanınmaz. Sadece gafur ve rahim, bağışlayıcı ve acıyıcı olarak Allah tanınmaz. Allah'ın azabı da vardır, şiddetli azabı da vardır, intikam alması da vardır, cehennemi de vardır. 44. ayet. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي. Biz Kur'an'ı Arapça değil de başka yabancı bir dilde Kur'an olarak indirseydik, elbette o Mekke müşrikleri, o inkar edenler derlerdi ki, ayetleri Arapça olarak açıklansaydı da anlasaydık olmaz mıydı? Bu ne? Dil yabancı, muhatabı da Arap. Olur mu böyle şey? Biz Arap'ız, bu İngilizce olarak indirilmiş Kur'an. Olur mu böyle şey? Fransızca indirilmiş, olur mu böylece? Demek suretiyle itirazı basacaklardı. Kendi dillerinde inmesine rağmen inanmadılar. Hele bir de yabancı dille indirseydik, itirazlarını böyle yapacaklardı. Böyle şey olmaz. Biz Arap'ız, bu ise yabancı bir dille indirilmiştir. Muhatabına hiç anlaşılmıyor demek suretiyle, bu Kur'an anlaşılmaz diyeceklerdi. Kul, de ki, ey peygamber, söyle onlara. Onlara hatırlat. Huve lillezine amenu huden ve şifaun. Evet. Bu Kur'an iman edenler için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifa kaynağıdır. Bu Kur'an iman edenler için doğru yolu gösteren bir rehberdir ve şifa kaynağıdır. Vellezine la yu'minune fi azanihim vakrun ve hu aleyhim ama. İnanmayanların ise kulaklarında bir ağırlık vardır. Kur'an onlara kapalı ve karanlıktır. Onlar uzak bir yerden çağrılıp da duymayan, anlamayan kimseler gibidir. Evet. Allah inanmayan kimselerin tarifini de böyle yapıyor. Onlar uzak bir yerden çağrılıp da duymayan, anlamayan kimseler gibidir. Söyleniyor bir şeyler ama anlamıyor. Kur'an Arapça inmiş, kendi anladıkları dilde inmiş ama yine de inanmıyorlar. 45. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Velekat ateyna Musa'l kitabe fahtulife fihi. Velaula kelimetun sabaqat min rabbike lekudiye beynehum ve innahum lefi şekkin minhum murib." Andolsun biz Musa'ya da kitap verdik de o kitap üzerinde ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden gelen bir buyruk bulunmamış olsaydı her şey onlar arasında başından kararlaştırılmış olurdu. Veya Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı aralarında derhal hükmedilir ve işleri bitiriverirdi. Aslında Allah'tan gelen gerçeklere inanmayanlar, kafirler, onun uyarı ve öğütleri hakkında şüpheye varan bir tereddüt içerisindedirler. O Kur'an'ın öğütlerine karşı, o Kur'an'ın nasihatlerine karşı şüphe ve kuşkuları var kafirlerin. Ebu Cehil'in kuşkusu var, Ebu Leheb'in kuşkusu var, Velid bin Muğire'nin kuşkusu var. Hepsi bu Kur'an'a karşı, bu gelen son mesaja karşı kuşkulu ve şüpheli bir davranış içerisindedirler. Men amile salihan fe li nefsihi ve men esa'e fe aleyha. Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa bu kendi iyiliği içindir. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Evet. Kim de kötülük yaparsa o da kendisinedir. Halbuki kullarına kesinlikle Allah haksızlık yapmamıştır ve yapmaz. Allah kullarına kesinlikle haksızlık yapmamıştır ve yapmaz. İleyhi yuraddu ilmü sa'a. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi Allah'ındır. Allah bilir onu. Ama değişik zaman ve zeminlerde aklımız erdi ereli kıyamet şu tarihlerde kopacaktır. Filan ayetlere, filan hadislere veya ilmi cifire göre böyledir, şöyledir diye duyarız. Yok öyle bir şey. Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi Allah katındadır. Allah'tan başka kimse bilemez. Birileri kalkıyor, milletin kafasını çeliyor, aklını çeliyor ve böyle şeyler söylüyor. Olmaz. Allah'tan başka kimse bilmez. Lokman suresinin son ayetinde de beş bilinmeyenden biri kıyameti ne zaman kopacağıdır. Dolayısıyla kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah katındadır. O bilir. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا. Evet, onun bilgisi olmadan meyveler tomurcuklarından ve kabuklarından çıkmaz. Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ağaçların çiçek açması, tomurcuk hale gelmesi, meyve vermesi. Dilerse bir soğuk göndererek hepsini dondurur ve dökülür gider. Dilerse onları meyve haline getirir. Ağaçlardaki yaprakların, ağaçlardaki çiçeklerin ve meyvelerin oluşumu da yine Allah'ın bilgisi dahilindedir. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى. Evet, bir dişinin gebe kalması da yine Allah'ın takdiri dahilindedir, Allah'ın bilgisi dahilindedir. وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ. Evet, onun yavrusunu doğurması da yine Allah'ın bilgisi katındadır. Bir kişinin hamile kalmasını da Allah biliyor, bir hayvanın, bir canlının hamile kalmasını da Allah biliyor, doğurmasının da zamanını Allah biliyor. Onun dışında hiçbir kimsenin bilgisi yoktur, hiçbir kimse bilemez. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا اَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. O gün Allah onlara, benim ortaklarım zannettiğiniz şeyler ve kişiler şimdi nerededirler diye soracak. Onlar da, içimizden buna şahitlik yapacak bir kimse bulunmadığını sana arz ederiz derler. Kıyamette değil, bugün yapacaktım onu. Ben Allah'tan başka birini tanımıyorum, put ve heykel tanımıyorum, Allah'ı tanıyorum diyecektim, bugün diyecektim onu. Yarın kıyamet günü dersem, o günkü söylemenin bir faydası yok sana. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Böylece onların önceden ilahlaştırıp yalvardıkları bütün güçler, putlar, heykeller, şahıslar, müesseseler o zaman kendilerini terk etmiş olacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını da anlamış olacaklardır o gün cehenneme düşen bu kimseler. لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ. İnsan hayatın güzel şeylerini isteyip aramaktan asla bıkmaz. Para kazanmaktan bıkmıyor insanlar. Makamdan bıkmıyor, şöhretten bıkmıyor insanlar. Her an daha fazla olsun istiyor. Evet. Hayatın güzel şeylerini istemekten bıkmıyor insan. Yeter artık, bu para bana yeter. Çoluk çocuğuma, torunuma yeter. Ben bırakıyorum. Bundan sonra cenneti kazandıracak amellere ağırlık veriyorum. İnfaka başlıyorum demiyor kimse. Kazanmaya devam, kazanmaya devam. Dünyalık, ziynet, şetavat ve güzellikler insanı usandırmıyor, bıktırmıyor. Evet. وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُسُنْ قَنُوُدْ Kötü bir olayla, bir hastalıkla, bir felaketle, bir ölümle karşılaşınca da endişeye kapılarak ümidini kaybediveriyor. Evet. Çok iyiydik, çok hoştuk ama hanımı elinden alıveriyor Allah. Fabrikasını yok ediveriyor Allah. Adapazarı depreminde anlatılır. Her zaman aktarıyoruz biz de. 300 kişi çalıştıran bir fabrikatör, depremle birlikte fabrikası yok olmuş, bitmiş, yerle bir olmuş. Evindeki hanımı, çoluk çocuğu yok olmuş, oturduğu evi yok olmuş, bitmiş hepsi. Kendi başına kalmış. Türkiye'nin dört bir tarafından gıda maddesi dağıtımına gelen arabalara kuyruğa giriyor, ekmek alıyor, zeytin alıyor, peynir alıyor. Dün 300 kişi çalıştıran fabrikatör idi, bugün kimsesi kalmadı. Ne fabrikası, ne evi, ne ailesi. Yarım ekmeğe muhtaç hale geliverdi. İşte insan böyle bir olayla karşılaşınca endişeye kapılarak ümitsizliğe düşüveriyor. وَلَئِنْ اَزَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دَرَّاءَ مَسَّتُّ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي Evet. Başı derde uğradıktan sonra tarafımızdan ona bir nimet tattırırsak, bu zaten benim hakkımdır, der insanoğlu. Fakirlikten zenginliğe yükseltiyor Allah. Diyor ki ben akıllıyım. Aklım sayesinde bunu elde ettim. Ben zekiyim, kabiliyetliyim, iyi tüccarım, iyi esnafım diyor. Karun da aynısını söylemişti ya. Musa aleyhisselam dönemindeki en büyük zengin Karun da aynısını söylemişti. Aklım sayesinde verildi bu. En akıllı benim, en zengin benim diyordu. Allah bir gün içerisinde onu sarayı ile birlikte, hazineleri ile birlikte yerin dibine batırıverdi de bitti iş. Evet. İnsanı fakirlikten zenginliğe çıkarırsak, bir imkan bahşedersek hemen der ki bu benim hakkımdır. Evet. Gerçekten bu benim hakkımdı ve bana verildi. Akıllı olduğum için bu bana verildi demek suretiyle akıllı olduğunu, o zenginliğin, o şöhretin, o makamın kendisine aklı sayesinde verildiğini zannediverir. Ve der ki, وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ Kıyametin kopacağını da hiç sanmıyorum. Kıyamet diye bir şey olamaz ki. Cennet de cehennem de bu dünyadadır. Bu dünyada yersin, içersin, gelir geçersin, işte senin cennetin bu. Öbür taraftaki de sıkıntı içerisinde, yokluk içerisinde gelir geçer, o da sıkıntı içerisinde cehennemini, azabını yaşamış olur. Ve devamı, وَلَاِنْ رُجِعَتُ اِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنَّهُ لَلْحُسْنَى Hiç sanmıyorum, kıyamet kopsa bile, Rabbime götürülmüş olsam bile, herhalde benim için onun yanında daha güzel cennetler ve nimetler vardır. Böyle diyor adam. Bu dünyada biz zenginler diyor, konfora alışmışız, yemeye içmeye alışmışız, gezmeye tozmaya alışmışız, ahirette de cennet bizimdir diyor. Siz dünyada alıştığınız buyurun girin buraya diyecek diyor. Nereden çıktı bu kaide kural? İman ettinse, ameli salihin varsa, kulluğun varsa gireceksin. Neyse, bu dünyada sen alıştın konfora ve rahata, buyur burada da rahat olan cennete gir denilmez, böyle bir şey yok. Ama işte insanlar böyle diyorlarmış. Okuduğumuz ayet Fussilet suresinin 50. ayeti. Kıyamet diye bir şey yok. Cenneti insan dünyada yaşar ama kıyamet kopsa bile beni yine Allah dünyada sen alıştın konfora ve rahata, buyur burada da cennete gir diyecektir diyor. Evet. Rabbimiz bize bunları hatırlatıyor. Böyle söyleyenler kıyamete kadar çıkacaktır. Dolayısıyla sen bunları iyi belle, böyle diyenler gibi olma. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُز۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَل۪يظٍ Biz O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve mutlaka onları çok ağır azabı tattıracağız. Sen misin dünyada böyle diyen? Buyur, cehenneme düştüm. Hani cennete gidecektim? Dünyada konfora alışmıştım, rahata alışmıştım. Burada da rahat olan, konforlu olan cennete girecektim. Hani ya giremedin? Buyur, dosyanı eline tutuşturduk ve cehenneme düşeceksin şimdi. 51. ayet. Ve izâ en'amne alel insâni a'raza ve ne'a bi cânibi. Ve izâ messehu şerru fezû duâin arîz. Biz insana bir nimet verdik mi, şükür ve kulluktan yüz çevirip, kibirlenip yan çizer. Evet. Allah insanlara imkan verdi mi, zenginlik verdi mi, konfor verdi mi, rahat verdi mi, ne yapıyor insan? İbadetten yüz çeviriyor. Allah'tan yüz çeviriyor, namazdan yüz çeviriyor, kulluktan yüz çeviriyor. Ve izâ messehu şerru, başına bir felaket gelince, bir kötülük gelince de fezû duâin arîz. Enine boyuna Allah'a dua eder, yalvarır yakar. Ya Rabbi, sen olmasam bunlar olmazdı. Sen verdin bunları, sen alabilirsin. Senden başkası kaldıramaz bu yükü üzerimden diye duaya başlar. Rahat olduğu halde dua etmez. Huzurlu olduğu zaman dua etmez, sıkıntılı anlarında başlar duaya. Kapsamlı, enine boyuna duayı da başına bir felaket gelince yapıverir insanoğlu. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ سُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ ف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. De ki, düşündünüz mü, eğer bu Kur'an Allah katından ise, sonra siz de onu gerçekleri örtbas etmek suretiyle inkar etmişseniz, artık hak ve hakikatten büyük çapta uzaklaşmış olandan daha sapık kim olabilir? Allah Kur'an gönderiyor, sen de inanmıyorsun. En büyük sapık sensin. Allah kendi katından gönderdiği Kur'an'ına ve vahyine uymuyorsan, küfrediyorsan, nankörlük yapıyorsan, gavurluk yapıyorsan, senden sapık kim olabilir? Hiç kimse olamaz. En büyük sapık sensin. Evet, 53. ayet. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Biz zamanı geldiğinde insanlara Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini ve Allah'ın gücünü ortaya koyacak ayet ve delillerimizi kainatın uçsuz bucaksız ufuklarında, yani dış dünyada ve kendi öz benliklerinde, yani iç dünyalarında onlara göstereceğiz. Her an gösteriyor Allah. Dış dünyada güneşi, ayı gösteriyor. Güneş ve ay tutulmasını gösteriyor. Yağmuru gösteriyor, bulutu gösteriyor. Yıldızları gösteriyor. Topraktaki bitkileri, nebatatı, ağaçları gösteriyor. Çiçek açmalarını, meyve vermelerini, yaprak çıkarmalarını gösteriyor. İç dünyamızda böbreğimizin vazifesini gösteriyor. Diyaliz makinesine girene bir sor, ne sıkıntılar çekiyor. Kanı temizliyor, hiç haberimiz yok. Doğduğumuz günden bu yana 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 sene kanımızı temizliyor böbrek. Hiç haberimiz yok. Ama diyaliz makinesine girene bir sor, ne sıkıntılar çekiyor. Vücudumuzda da karaciğerimizin yaptığı görevi Ankara vilayetinin büyüklüğü kadar bir laboratuvar anca yapabiliyor. Hiç haberimiz yok. Çok tatlı yediğimiz zaman stokluyor, yemediğimiz zaman mideye tatlı gönderiyor. Kim veriyor bu aklı ona? Kim yaptırıyor ona bu işi? Allah. Allah ayetlerini böylece gösteriyor. Tıp diliyle gösteriyor insan bünyesinde. Ziraat diliyle gösteriyor ağaçlarda, bitkilerde, sebzelerde ve meyvelerde. Her yerde gösteriyor. Evet, biz ayetlerimizi kainat içerisinde güneşte, ayda, yıldızda, bulutlarda, yağmurda ve karda gösteriyoruz. Yeryüzünde de insanlara, dağlarda, taşlarda, derelerde gösteriyoruz, madenlerde gösteriyoruz, insanın kendi bünyesinde de damarındaki kanda gösteriyoruz. Nasıl oluyor bu? Adam tansiyonu yükseliyor veya düşüyor, bayılıp düşüyor. Kaldırıyorlar ambulansla hastaneye. Bir kan tahlili yapılıyor, içerisinde çinko eksilmiş. 2 gramlık çinko iğnesi yapılıyor, adam yürüyerek düştüğü yere gidiyor. Nasıl oldu bu iş? İnsanın vücudundaki kanın içerisindeki 2 gram çinkonun eksikliği dengeyi bozuyor. Ne demek bu? Allah'ın ayetlerinden. Allah ayetlerini her an bünyemizde ve dış alemde gösteriyor. Dolayısıyla insanlar Kur'an'ın gerçekleri içeren bir kitap olduğunu bilsinler, Allah'ın yüce kudretine şahit olsunlar, dolayısıyla Allah'ın dinine, sistemine girsinler diye. Allah'ın her şeye şahit olması kafi değil mi? اَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَيْءٍ. Başka şahit mi arıyorsun? Allah kafi değil mi? Başka ne arıyorsun? Allah yeterli değil mi? Evet, Fussilet suremizin son ayeti. اَلَا اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُحِيطٍ. Gözünü aç ve iyi bil, muhakkak ki bunca delillerden sonra hala akıllanıp İslam'a gelmiyorlarsa bu insanlar, Rablerine kavuşup hesap görüleceğinden şüphe etmektedirler de ondan dolayı. Şüphesi var ki ondan imana gelmiyor. Neden şüphe ediyor? Kıyametten mi? Ahiretten mi? Hesaptan mı? Cennetten mi? Cehennemden mi? Neden şüphe ediyor? Şüphe etmeyin. Allah bu kitabı göndermiş, bu son peygamberi göndermiş, size doğruları bildirmiş. Bu doğruya göre hareket edersem son durak cennettir. Bu doğruları reddedersem, kibirinden dolayı reddedersem, inanmamandan dolayı reddedersen gideceğin yer cehennemdir. Dolayısıyla Allah her şeyi gücü ve bilgisiyle kuşatmıştır. Allah'ı böylece tanımak suretiyle Allah'ı tanımış ol. Böylece bugünkü Fussilet suremizi de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde bir sonraki sure olan Şura suresiyle devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.